आजता संबंध मीता मेरे रे बरोशो, आजता संबंध मीता मेरे रे बरोशो। तुमने लिया अवतार, तुमने लिया अवतार जगत का करने को धार। हम है शुक्र गुजार किया था युग युग से I'm not afraid। जुटी है बस्ती बस्ती, चहुं ओर छाई है मस्ती, प्रेम बदरिया ऐसी बरसी, मिट गई मेरी सारी हस्ती। हम हैं शुक्रगुजार, हम हैं शुक्रगुजार, हम हैं शुक्र।